tylko same zdrowe rzeczy, żadnych kompromisów. Nie musisz, a ja muszę chodzić do lekarza co tydzień. Ty też nie musisz aż tak bardzo. Wystarczy trochę więcej ruchu, mała zmiana w diecie czy podstawowe badania. Masz wpływ na zdrowie swoje i swoich najbliższych i możesz o nie dbać mniejszymi krokami. Teraz Twój ruch, Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Za 3 godziny w Warszawie rozpoczną się uroczystości beatyfikacyjne prymasa tysiąclecia i matki Elżbiety Czackiej. Po tragicznym wypadku zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. W Niemczech dziś druga debata telewizyjna głównych kandydatów na kanclerza. Dziś beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek i Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Uroczystość rozpocznie się w południe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Bliski współpracownik kardynała Wyszyńskiego, ksiądz Józef Maj, powiedział, że prymas tysiąclecia był człowiekiem ogromnie zintegrowanym, oddanym Maryi, której zawierzał sprawy Kościoła i Polski. Wola, rozum, uczucie, jego osobie były tak zintegrowane, taką całością, że to było jak skała. Mimo trudności był prześladowany, krytykowany przez czynniki publiczne, modernizujące duchowieństwo. I on w tym wszystkim zachowywał pogodę ducha i bardzo duży spokój. Relikwie matki Róży Czackiej poniesie w procesji uzdrowiona za jej przyczyną Karolina Gawrych. 11 lat temu 7-letnią dziewczynkę przygniotła belka huśtawki oraz głowy dziecka były bardzo duże. Lekarze nie dawali jej szans na przeżycie. Mama poprosiła siostrę Agnes, jedną z sióstr franciszkanek służebnic krzyża w Laskach, o modlitwę. Ona postanowiła się modlić za wstawiennictwem matki Czackiej. Dołączyły do niej również inne siostry. No i ku zdziwieniu lekarzy zaczęłam wracać do zdrowia po kilku tygodniach, a po 2 miesiącach opuściłam szpital. Mszę beatyfikacyjną Polskie Radio będzie transmitować na antenie pierwszego programu w Polskim Radiu 24 na stronach polskieradio24.pl i polskieradio.pl. Tuż po serwisie na antenie Trójki ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, opowie o tym, dlaczego ta podwójna beatyfikacja jest tak ważna, jak również o relacjach łączących owe wyjątkowe postaci. W serwisie Trójki informacja dla kierowców. Autostrada A4 jest zablokowana przed węzłem Brzezimierz w stronę Wrocławia. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym zginęła jedna osoba, a jedna została ranna. Trasa w kierunku Wrocławia będzie zablokowana przynajmniej do 11. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Nasi siatkarze po wygranej w Gdańsku z Finlandią awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Mecz oglądał na miejscu Dariusz Urbanowicz. 3-0 z Finlandią. Ten wynik wśród wielu znaczeń i odniesień choćby do nieudanych igrzysk niesie za sobą nadrzędną informację. Nasi siatkarze zrobili ważny krok naprzód, a teraz pierwsze poważne wyzwanie. Ćwierćfinałowa konfrontacja z zawsze groźną Rosją. Tomasz Fornal. Nie ma co spekulować. My jesteśmy bardzo dobrą prezentacją. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy grać na swoim poziomie, to nie mamy się co obawiać, kto będzie po przeciwnej stronie siatki. Nabieramy rozpędu, gramy coraz lepiej i to cieszy. Faktycznie podopieczni trenera Witala Heinena podczas tych Mistrzostw Europy wyglądają z meczu na mecz solidniej. Łukasz Kaczmarek definiuje sposób na zwycięstwo nad Rosją. Wiemy, jaka to jest reprezentacja, gdzieś tam nie są w pewnym składzie, gdzieś tam nie mają atakujących, ale mają niesamowite nazwiska, mają niesamowitą jakość i musimy zagrać to spotkanie w 100% zdeterminowani, żeby z nimi wygrać. Ćwierćfinał już we wtorek, godzina 20:30 w tym samym miejscu, czyli w Ergo Arenie. Gdańsk, Dariusz Urbanowicz. 2 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech główni kandydaci na kanclerza po raz drugi spotykają się w debacie telewizyjnej. Niemieccy dziennikarze mają nadzieję, że będzie ona ciekawsza niż poprzednia. Oczekują, że opieszała nieco kampania wyborcza, nabierze wreszcie tempa, a sami kandydaci dodadzą drugiej debacie więcej energii. Dyskusje zdominują tematy bieżące, choć tym razem będzie więcej okazji do zadawania ciosów, spodziewa się dziennik Frankfurter Rundschau. Ostatnie sondaże dają pierwszeństwo kandydatowi SPD Olafowi Scholzowi. Liderka Zielonych Annalena Baerbock zajmuje niezmiennie drugie miejsce. Z kryzysem wizerunkowym zmaga się natomiast kandydat chadeków Armin Laschet. Na sobotnim zjeździe siostrzanej CSU jej przewodniczący

współpraca duchowości, podobne inspiracja wzajemna w jedną i w drugą stronę. I ja osobiście ufam, że jest to mianowicie jakiś znak czasu na ten czas pandemii. Także to, że to jest beatyfikacja godna, skromna na miarę pandemii, ale myślę, że ten czas pandemii, czas w ogóle trudny czasem sytuacji w Polsce i Kościoła w Polsce, potrzebuje takich nowych orędowników i nowych patronów i wierzę gorąco i tego życzę Polsce i tego życzę Kościołowi i każdej rodzinie, każdemu człowiekowi nowych orędowników i nowych patronów na ten współczesny, celowo nie używam słowa trudny, czas, ponieważ każde pokolenie mówi, że ich czas był trudny. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Taka delikatna jak kwiatuszek. Słonko, co ma jeszcze w głowie pstrąg? Wie, dlaczego w wieży siedzieć musi. Tak, tak, ale... Tak jest, bo tu ci nic nie grozi. Bałam się, że przyjdzie taka chwila. Z gniazdka ptaszek mój wyfrunąć chce. Lecz choć sierpie, że się... Jeszcze nie. Słuchaj się mnie. Słuchaj się mnie. Słuchaj się, mamusi, świat przeraża. Strok się bać. Słuchaj się mnie, nie chcę być rusi. Mogło złego coś się stać. Ramusz ci ty zbój lub trujący chwaścik. Mięsożerny wąż. Stopla. O nie, ty, ale... Robek Jeff, facet słabi w paszczy. Dość już zamilcz. Nie dręcz mamy. Mama tutaj jest, mama cię broni. Oczy z oczu każdą łzę. Zakończ dramy, sieciu mamy. Mama! Tak, chcę. Słuchaj się mnie, mam ci się posłuchaj. Sama tam nie przetrwasz dnia. Syn masz dymu ty, ciapa cię pokrucha. Zjedzą cię raz, dwa. Pusna jak też krab, zdrowo zakręcona, a w ogóle taka mdła. Plus jakby ciut skłonność do tłuszczyku. Mówię, bo cię kocham, ptysiu. Mam cię, siśku, wie, dzidzie pojatuje. Lecz o jedno prosi cię. Rozpunko. Tak? Nie proś więcej, bym cię wypuściła z wieży, kochanie. Tak, mamo. O, złotko, mamusia bardzo cię kocha. A ja kocham ją. Ale ona ciebie bardziej. Zawsze, wszędzie. Bo źle będzie. Słuchaj się mnie. Słuchaj się mnie, słuchaj się mamusi. Zaśpiewała po mistrzowsku jak to ona, Danuta Stenka. No, ale mamusiu droga, dobra mama to taka mama, która... Co robi? Kocha. Mhm. O, właśnie, i mądrze kocha, prawda? To także taka, która ma odwagę dmuchać i chuchać w skrzydła swojego dziecka. Po co? Po to, aby ono mogło, kiedy przyjdzie na to czas, wyfrunąć z bezpiecznego gniazda. Dokąd? Do życia. Do życia i w świat, by popełniać swoje własne decyzje. Błędy. Uczyć się dzięki tym decyzjom i tym popełnianym błędom właśnie życia. No i rzecz jasna spełniać swoje wielkie... marzenia. Tak jak nasza Amanda, prawda? Tak. A marzenia Amandy to jakie marzenia? Grać na instrumentach, gotować, tańczyć i śpiewać. No więcej nie było? Było. No, co no, jeszcze? I zostać aktorką w sumie, tak. O, rety. Musicalową, bo chcę też w tym samym czasie tańczyć i śpiewać i gotować i takie tam rzeczy. A wiesz, że ty masz wielkie szczęście i to wszystko może ci się udać. Wiesz dlaczego? Trochę. No, po pierwsze. Po pierwsze dlatego, że moja mama mi pomaga w tym i zapewnia mi najlepszych nauczycieli. Po drugie też dlatego, że jakbym tylko poprosiła mamę o jakąś pomoc albo coś, to by od razu mi coś załatwiła. Załatwiła, to może tak źle powiedziane, ale na pewno, bo znam twoją mamę. Ostatnio dobrze znam, jak przychodzicie tutaj do Zagadkowej Niedzieli. Ona się tak o ciebie troszczy, tak się ciągle zastanawia, czy coś dla ciebie jest dobre, czy złe, czy jesteś bezpieczna, czy rozwijasz się tak, jak powinnaś się rozwinąć, a przede wszystkim, czy jeszcze jesteś dzieckiem, czy masz czas na brykanie, masz czas? No tak. No to właśnie, widzisz, i to też jest głowa mamy, mądrej mamy w tym. A ja wiem, że ty masz wiele talentów, ale wiem też, że kochasz na przykład to, że... Wiem także, że kochasz także i to. Takiego tak bardzo kochasz? Skrzypce i fortepian. Coś mi się zdaje, że trzeba będzie wybrać. Dasz radę? Nie wiem. A wiesz już może, do którego instrumentu ci trochę bliżej? Nie. Ale wiesz co, ja widzę, że blisko ciebie leżą skrzypce. Tak. Zagrasz nam? Tak. No to teraz, pani realizator, trzymam kciuki, żeby te decybele radiowe udźwignęły talent Amandy. Dobra, proszę bardzo. Ja ci trzymam smyczek, skrzypeczki już w dłoniach. No, Amanda, to powiedz nam może, co to będzie w ogóle, bo ja widzę, że tu nuty leżą. To będzie dudziarz D-dur. Dudziarz D-dur będzie, niech będzie. A kto tego dudziarza skomponował, to ty wiesz? Właśnie nie też wiesz. Nie, może rozpoznamy. Tak. Dobra, to bardzo proszę. Brawa, wszystkie nasze zagadkowe brawa dla pani Amandy i jej skrzypiec. Piękne to było, zadowolona jesteś z ciebie? Tak. Super. A ten utwór, którego fragmentu wcześniej wysłuchaliśmy, to jest oczywiście fragment ścieżki dźwiękowej Piratów. Skąd? Karaibów. Poznałaś? Tak. Zagrał dla nas ktoś, kto nazywa się tak, David Garrett. David zaczął grać na skrzypcach, kiedy miał zaledwie 4 lata, czyli całe 5 lat wcześniej, tak? Tak. Niż... Nie, ty zaczęłaś też wcześniej. Ile nie, miałaś? Ja zaczęłam grać jako zabawa, jak miałam 2. O, to co będzie za ileś lat, ho, ho. W każdym razie David swoje pierwsze skrzypce dostał w prezencie właśnie wtedy, kiedy miał te 4 lata. Kiedy miał 5 lat, wygrał pierwszy konkurs, a w wieku 7 lat dawał koncerty. I teraz informacja stulecia. Kiedy skończył 11 lat, otrzymał swój pierwszy instrument, a ten instrument nazywał się Stradivarius. Czy ty wiesz, co to jest? Tak. Co to jest? To są skrzypce takiego bardzo, tak jakby bardzo rozwiniętego lutnika, aha, który się właśnie nazywa Stradivarius. Antonio Stradivari, genialny włoski lutnik, jeden z najwspanialszych budowniczych instrumentów tego świata. I wiesz, co stało się później? Dokładnie 18 lat temu nasz David kupił skrzypce za cały $1 000 000. Ja sobie nie wyobrażam, ile to jest, ale chyba dużo, nie? Tak. To były wyjątkowe skrzypce i wyobraźcie sobie, że zostały stworzone w 1772 roku przez Giovanniego Battiste Gaudanianiego. 5 lat później, czyli jak 18 lat temu kupił, czyli 5 lat później to będzie ile? No jakieś 13 lat temu. Wyobraź sobie, że David wszedł na scenę i ups, przewrócił się. Schodził z londyńskiej sceny i skrzypeczki zostały zupełnie zniszczone. No to tyle w sprawie twojej wielkiej życiowej pasji, Amando. A teraz czas na to, co zwykle o tej właśnie porze się u nas odbywa. Pamiętasz co takiego? Zagadki. Aha, podpowiedź numer? 1. Są urocze, delikatne, niewinne, rosną sobie na łące, i pojęcia nie mają, jakie są zachwycające. kwiatuszki? Pisarze i poeci zachwycili się nimi do tego stopnia, że powstało o nich wiele wierszy i opowiadań. Jeśli chcielibyśmy poznać ich nazwę łacińską, to brzmi ona właśnie tak. Myosotis arvensis. Mówi ci to coś? Nie. Mi też nie. Nam wydaje się, że one rosną tylko u nas, ale prawda jest taka, że można zobaczyć je na łąkach wielu europejskich państw, ale także w Azji i Afryce Północnej. Bohaterki naszej zagadki mają kilka ciekawych nazw. Wiesz jakich? Nie. A na przykład mysie uszka. Kiedy poeci myślą o ich delikatnych, niebieskich płatkach, które wyrastają z maleńkiego, żółtego środeczka, z jeszcze mniejszym czarnym oczkiem, wtedy piszą o nich jak o symbolu naszej ludzkiej pamięci. Coś ci się kojarzy? Może kwiatuszki, które się nazywają dzwoneczki? Jesteś bardzo, bardzo blisko. Ale rolnicy uważają, że te nasze delikatne piękności są zwyczajnym chwastem. O. Poeci za to piszą, że te nasze i tutaj jest ta nazwa zaszyfrowana, są to kwiatki z bajki. Rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem, śmieją się cichutko i szepczą mi skromnie: nie zapomnij o mnie. A manda stawiana? Nie wiem, może dzwoneczki. A pani Iryna Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Rosną na łąkach, o wszystkim pamiętają. Te maleńkie kwiatki niebieskie płatki mają. No tak, to my teraz podamy numer telefonu, pamiętasz? Nie? Dawno temu cię tu... Tak, byłaś tutaj dawno, prawda? No tak. Dawno, to ja ci przypomnę. 22 i całe 7 trójek. Pamiętaj mnie, choć rozłąki idą dni, pamiętaj mnie i otrzyj smutek łzy. Nieważne, gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech koi cię mój słodki głos w samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie. Papa. Chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie, gdy gra gitary gorzki ton. Jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być. Aż znów ramiona wezmę cię. Pamiętaj mnie. Ale nam się pięknie złożyło. Pani Irena Kwiatkowska specjalnie dla was wyrecytowała zagadkę, a jej wnuczka Julia specjalnie dla nas zaśpiewała. Rosną na łąkach, o wszystkim pamiętają. Te maleńkie kwiatki niebieskie płatki mają. Halo, halo, ja już wiem, że dodzwoniła się do nas nasza pierwsza zagadkowa słuchaczka. Halo, jesteś z nami? Tak. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. Witam cię ja i wita cię Amanda. Jak ci na imię? Helenka. Jak pięknie. Helenko, ile ty masz lat? 6. A skąd do nas dzwonisz? Gardej. Człowieku, jaką ty masz dykcję, jak ty wyraźnie potrafisz mówić. No dobrze, to pewnie teraz usłyszymy doskonale, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Czyli jak? Nie zapominajki. Fanfary poproszę. Są takie stukające dzisiaj. Ta-da! Helenko, a kogo ze wszystkich znanych ci ludzi na tym świecie? Ze wszystkich. To jest rodzina, znajomi. Kogo naprawdę nigdy nie chciałabyś zapomnieć? Taka bardzo bliska ci osoba. Taka najbliższa. Mama? No pewnie. A mama jak ma na imię? Jak to ma? Pamięta, wszystko Helenka pamięta. To ja mam do ciebie prośbę. To jak teraz już skończymy rozmawiać, to pobiegnij do mamy i mocno ją przytul, bo ona sobie zasłużyła na to, że akurat o niej teraz pomyślałaś. Czy to się zgadza? Tak. No to pędem, dziękujemy ci, nagradzamy, rzecz jasna. No i już sobie wyobrażam, jak ty pędzisz do tej swojej mamusi. Dziękujemy ci bardzo. Amando, a ty ze wszystkich ludzi na tym świecie, o kim nigdy nie chciałabyś zapomnieć? Bardzo nie chcę zapomnieć moich rodziców, ale też mojego zwierzaka. Jakiego? Mam małego pieska. Jest bardzo słodki i nie chcę go nigdy zapomnieć. Jak się wabi? Emma. To ona. Ja myślę sobie, że w naszych sercach zostają na zawsze takie osoby, które po prostu były dla nas dobre. I wiecie co? Za wiele lat też będziemy o nich pamiętali. Pamiętam, jak ja przywiesiłam sobie taki obrazek w drzwiach mojej redakcji. A obrazek ten zamiast rysunku ma zapisane jedno zdanie. A to zdanie brzmi tak. Ze wszystkich rzeczy tego świata w naszej pamięci pozostaną tylko te dwie. Wiesz, jakie dwie, Amando? Twoim zdaniem pierwsza? Rodzina. Druga? Przyjaciele i bliscy. No to prawie to samo, ponieważ tam zapisano tak. Ze wszystkich rzeczy tego świata w naszej pamięci pozostaną tylko te dwie. Poezja i dobro. Tak powiedział kiedyś Cyprian Kamil Norwid i zdaje się, że miał rację. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A czy panienka Amanda czyta książki? Tak. I ostatnio, co takiego ciekawego się przytrafiło? Bardziej czytam komiksy, ale Asterix i Obelix. O, to jest klasyka, panienko, i to zawsze jest świetne. Ja przyniosłam dzisiaj do naszego studia ogrodowego, studia jeszcze, bo piękna pogoda, książkę pod tytułem Jestem już duży. Susan Isern i Marta Cabriol. Te dwie panie napisały, zilustrowały. I to jest tak, że mały słonik podbiegł do mamy, powiedział: jestem duży, ja już mogę zrobić ci, mamo, zakupy. Mądra mama, bo o tej mądrej mamie dzisiaj tyle opowiadamy, pomyślała: jeszcze taki mały, tak się o niego boję i tak się martwię, ale przecież nasze miasto jest bezpieczne. No, kiedyś musi być ten pierwszy raz, prawda? Wyciągnęła pieniądze i powiedziała: proszę, słoniku, masz, kup świeczki, 100 świeczek, kilka baloników, 2 jajka, czekoladę i prezent odbierz, ponieważ dzisiaj wieczorem swoje urodziny ma nasza sąsiadka, stara żółwica. Jak słonik się ucieszył, nie masz pojęcia. W podskokach pobiegł, najpierw kupił czekoladę i natychmiast ją całą zjadł, potem kupił 2 jajka. No i tak fajnie skakał sobie przez skakankę z koleżanką, że natychmiast co zrobiły? Pobiły się. Je potłukły. Tak, potem zgubił karteczkę z wypisanymi tymi produktami, co ma kupić, bo miał ochotę zanurkować, bo rzeka była po drodze, to co, trzeba było zanurkować, nie? I karteczka się cała zamoczyła i już jej nie było. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zamiast 10 balonów kupił 100 i wszystkie pofrunęły w niebo, ponieważ uratował po drodze pewną surykatkę i musieli się szybko przemieścić. No, a potem jeszcze zdarzyło się tak, że tych świeczek było trochę za mało, bo żółwie żyją bardzo długo i trzeba ich było wiele. Nie zdążył odebrać też prezentu. Przyszedł do domu. Wiesz, co się w tym domu wydarzyło? Jak myślisz? Co się tam stało, kiedy on przyszedł do tej mamy i nie miał nic? Co wtedy mama zrobiła? No, nie wiem dokładnie. Ja tego wam nie powiem. Ale powiem wam, bo chciałabym bardzo, abyście sięgnęli po tę książkę. Jestem już duży, bo to jest wyjątkowa opowieść o bardzo mądrej mamie i o bardzo mądrym, trochę niesfornym synku. No, ale w tym wieku to niesfornym można być i mądrzy rodzice dobrze o tym wiedzą. No to teraz posłuchajcie. Gdy otworzymy książkę z naszymi wspomnieniami, ja będę śpiewać. Gdy marzenia naszych dzieci staną się naszymi nadziejami, a ich miłosne zmartwienia naszymi cierpieniami, ja będę śpiewać. Gdy poznam wszystkie twoje słabości, też będę śpiewać i będę cię kochać i śpiewać. Przed państwem fenomenalnie uzdolniona dziewczynka Erza Mogoli. Tes mains, tes jambes bien, bien moyens. j'en voulais pas. Soudain le chanteur a fait yo yo yo. Et tout le monde a crié yo yo yo. Si c'est une vie de chanter yo yo yo. C'est décidé, je ferai yo yo yo. Je chanterai. Pensais qu'on était égaux. C'était beau, mais c'était faux. Je voulais pas voler trop vite. Molo, molo, j'étais petite et c'était tôt. Tellement tôt. On te demande d'imaginer demain. Mais demain c'est loin, n'est-ce pas? T'as pas une idée de métier, non rien. Et j'étais comme toi. Je n'en voulais pas. Soudain le chanteur a fait yo yo yo. Et tout le monde a crié yo yo yo. Si c'est une vie de chanter yo yo yo. C'est décidé, je ferai yo yo yo. Je chanterai. W naszym studiu pojawiają się tak fantastycznie uzdolnieni ludzie jak Amanda, jak Erza, która przed chwilą zaśpiewała. Ludzie, którzy wiedzą, że dobre, wygrane życie to takie, w którym liczy się... Co takiego, Amando? Pasja! A ja teraz witam kogoś, kto pewnego dnia pomyślał sobie, a co tam, zdobędę korony tej ziemi, w końcu jestem księżniczką. I jak pomyślała, tak zrobiła. Jest z nami Miłka Raulin. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani słuchacze, kochane dzieci. Dzień dobry wszystkim. Jaka piękna pogoda dzisiaj. Amando, ty też jesteś księżniczką. Czy ty wiesz, co to takiego jest, ta korona ziemi? Nie, dokładnie. No to posłuchaj, Miłka wie dokładnie. Dobrze, Amando, to ja ci wytłumaczę, co to jest ta korona ziemi. Korona ziemi to są wszystkie najwyższe szczyty na każdym kontynencie. A kontynentów mamy... 7, prawda? Mhm. No to jak myślisz, ile jest szczytów w koronie Ziemi? 7? No właśnie, nie, jest 9, dlatego że pierwszą osobą, która zdobyła koronę Ziemi, był pan Richard Bass, to był amerykański biznesmen i on, gdy zdobył Mount Everest, to wniósł amerykańską flagę na wierzchołek i powiedział, jestem zdobywcą korony Ziemi i to pierwszym na Ziemi. No ale zaraz, jak tego dokonał, no to jego dokonanie podważył Reinhold Messner. To jest człowiek, który zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników i powiedział, zaraz, Richard, ty nie zdobyłeś takiej kompletnej korony Ziemi. No bo przecież nie ma takiego kontynentu jak Australia. Jest Australia i Oceania. W związku z czym trzeba zdobyć nie tylko górę Kościuszki, która jest bardzo niska, bo ona jest niższa niż nasze rysy, tylko trzeba też zdobyć bardzo trudno dostępną piramidę Karstensza, położoną w Papui Zachodniej. I Miłka ją zdobyła. Tak, i jest. Nie tylko ją. Miłka to tak, himalaistka, podróżniczka, miłośniczka wspinaczki wysokogórskiej, miłośniczka szybownictwa. Wiesz co, powiem ci w tajemnicy, że ona zaraz jedzie i będzie skakała ze spadochronem. Mhm. W 2018 roku, czyli ile to już? 3 lata temu, została najmłodszą Polką, która zdobyła koronę Ziemi. Miała wtedy 35 lat i 19 dni w dniu zdobycia szczytu Mount Everest, tak? No dobrze, to powiedzmy jeszcze to, co dla nas dzisiaj jest najważniejsze. Autorka fenomenalnego projektu, a ten projekt nazywa się Siła Marzeń, ulepieni z pasji. I wiesz, Amando, Miłka pomyślała sobie, kto tutaj w tym kraju jest ulepiony z pasji? Zrobiła listę i zaprosiła te osoby, które jej zdaniem są ulepione z pasji. To znaczy, właśnie, co to znaczy? No właśnie, to tak jak ty. To jest tak, że kiedy coś robią, to kochają to, co robią. To zapominają o całym świecie, kiedy to robią. Są po prostu stworzone do tego, żeby robić to. A tych rzeczy jest wiele, bo to jest podróżowanie, wspinanie się. Szachy, gra na instrumencie, prawda? No, pasja jest w nas, w naszych serduchach, w naszych głowach. Ale wiecie, chyba tą pasję trzeba też potraktować jak marzenie i jako plan trzeba ją traktować, bo jeśli my mamy plan, to możemy go powoli realizować i sprawdzać, jak nam idzie realizacja tego naszego planu. Te filmy z tymi osobami możemy zobaczyć, jak znajdziemy sobie takie hasło w internecie Siła Marzeń, ulepieni z pasji. Sama Siła Marzeń wystarczy. Festiwal Siły Marzeń. To tak. Na takiej stronie możecie znaleźć, kochani, taką dawkę inspiracji i tam są filmy, które nie tylko opowiadają historię tych ludzi, ale też dajemy im trudne zadania, bo nasi goście mają koło przygody, słuchajcie, i muszą skakać na skakankach, odbijać piłeczką, albo grać w gumę, albo jeszcze coś innego, a przy tym wszystkim muszą odpowiadać na, słuchajcie, trudne pytania. Jedno z nich, najpiękniejsze pytanie świata, moim zdaniem, Miłka każdemu zadaje i brzmi ono tak. Gdybyś spotkała 5-letnią siebie, co byś tej małej dziewczynce powiedziała? Miłko, gdybyś spotkała ty 5-letnią siebie, co byś powiedziała? Wiesz, Kasiu, że to pytanie już kiedyś ktoś mi zadał, ale za każdym razem, gdy je słyszę, no to mam dokładnie ten sam efekt. Jejku, to jest tak ważne pytanie, że chyba bym odpowiedziała albo powiedziała tej małej Milce, Miłka, ale jestem z ciebie dumna, ale fajnie, że ty robisz takie rzeczy, ale fajnie, że ty idziesz za głosem swojego serca, ale fajnie, że jesteś ulepiona z marzeń i pasji. Ja mam taką prośbę. Drodzy słuchacze, ja wiem, że to nie jest łatwe zapytać siebie 5-letniego o to właśnie, ale jeśli macie trochę odwagi i jeśli macie trochę fantazji, a na pewno macie, bo nasi zagadkowi słuchacze tacy właśnie są, zapytajcie siebie, gdybyś spotkał teraz 5-letniego siebie, to co byś tej małej dziewczynce, temu małemu chłopcu powiedział? Gość numer jeden w sensie dosłownym, bo rzeczywiście pierwszym gościem twoim był, no i absolutnie wyjątkowy człowiek, to Jasiek Mela. Słyszałaś, Amando, kiedyś o Jaśku? Mogłaś nie słyszeć. To jest dozwolone absolutnie. Był w naszym zagadkowym studiu wiele razy, nawet się zaprzyjaźniliśmy. No, to jest absolutnie wyjątkowy człowiek, który mógłby nie podnieść się po tragedii, która go spotkała. Najpierw stracił brata, który utonął niemal na jego oczach, młodszy braciszek, a miał wtedy, nie wiem, z 9 lat, 8 lat. Tak, był malutkim chłopcem. Był małym chłopcem i miał być odpowiedzialny za tego brata. A potem, kiedy rozpętała się potężna burza, wszedł do skrzyni, do takiej skrzynki, do transformatora. Wszedł tam, gdzie dzieci absolutnie nie powinny się znajdować i nie powinny się tam bawić, ale on o tym nie wiedział i wszedł rzeczywiście w miejsce, w taką przestrzeń, w którym było wysokie napięcie i poraził go prąd. No i niestety Jasiek Mela stracił nogę i stracił rękę. No i jak dzieją się w naszym życiu takie trudne rzeczy, takie bardzo trudne rzeczy, to my tracimy nadzieję, tracimy taką wiarę w siebie, tracimy takie poczucie, że możemy coś w życiu jeszcze osiągnąć i zrobić. Możemy sobie zaufać, zawierzyć, prawda? Ale Jasiek Mela dostał niepowtarzalną okazję, taką naprawdę miał bardzo dużo szczęścia i to jest fantastyczne, są ludzie tacy jak Marek Kamiński, którzy zapraszają takie dzieciaki jak Jasiek Mela do projektów, wielkich projektów, dlatego że Jasiek Mela razem z Markiem Kamińskim zdobyli oba bieguny. Oba. I warto teraz otworzyć sobie mapę i zobaczyć, gdzie te bieguny są i chociaż takim śladem wyobraźni podążyć za nimi. Aha. Ale jak on to zdobył, jeżeli nie miał ręki ani nogi? Właśnie. No, Jasiek był wyposażony w protezę. I ta proteza umożliwiała mu maszerowanie, przemieszczanie się na nartach. Jak zdobył? No to jest tak, jak on sam mówi. To była podróż w głąb siebie, dlatego że, tak jak opowiada w trakcie naszego wywiadu, Ulepieni z pasji, Jasiek musiał pokonać tam wiele słabości. I to jest niesamowite, i to jest piękne, i to jest fantastyczne. On mówi tak, najpierw nie ma szans, człowieku, załamujesz się. Jest ci trudno i źle. Nie masz ochoty w ogóle wstać z łóżka i cokolwiek robić. Potem już męczysz się tym buntem i tym rozgoryczeniem i tym, że jest ci tak bardzo źle i zaczynasz kombinować, a może jest światełko w tym tunelu? I wtedy, kiedy mądry człowiek wyciągnie do ciebie rękę, to jesteś w stanie wrócić do samego siebie i potem po latach powiedzieć tak jak Jasiek, nieważna jest ilość rąk, nieważna jest ilość nóg, ważna jest głowa i ważne jest serce. Jaśku, jeśli nas słyszysz, a masz teraz maleńką córeczkę Jadzie, która być może jest naszym zagadkową słuchaczką, to chciałam ci bardzo podziękować, dlatego że twoje słowa, wiem, docierają do dzieci, które są chore, które mają no, takie życie, jakie ty. I dzięki tobie mają nadzieję, że mogą coś, cokolwiek w tym swoim życiu zrobić. A pamiętasz, Miłko, co Jasiek odpowiedział na twoje pytanie? Gdyby spotkał 5-letniego Jaśka Mele, to? Gdyby, co Jasiek odpowiedział? Co by mu powiedział? Co bym powiedział? Tak. Wiesz, że nie pamiętam, ale to na pewno było bardzo, bardzo inspirujące. Ja pamiętam też, co Jasiek mówił w trakcie wywiadu, że Marek Kamiński odebrał mu wymówki w postaci takiej, że on powie, że no nie może, on powiedział, stary, idziesz na biegun, dasz radę. Jasiek, wiecie, nie tylko bieguny przeszedł, bo Jasiek ma na koncie takie rzeczy jak wspinaczka na ścianę El Capitan. To jest ściana, która ma 1000 metrów, kilometr, słuchajcie, ściany, wielka, przepotężna ściana. To jest jedna z jego, że tak powiem, wypraw, ale Jasiek zdobył też, słuchajcie, Kilimandżaro, czyli dach Afryki, prawie 6000. Jasiek ma na koncie zdobycie takiej góry jak Mont Elbrus, która właśnie wchodzi w skład korony Ziemi. Ale co Jasiek, kochani, odpowiedział na pytanie, co by powiedział 5-letniemu Jaśkowi, to chyba muszę was, drodzy słuchacze, odesłać do Festiwalu Siły Marzeń, żebyście to po prostu sprawdzili i mi po prostu odświeżyli pamięć. Amando, czy ty się niekiedy buntujesz? Czasami. I potrafisz tupnąć nogą, powiedzieć nie? Znaczy, tupnąć nogą to nie, ale powiedzieć nie to umiem. To jest bardzo ważne w życiu. I wiecie, bo to jest tak, że my wychowujemy nasze dzieci do posłuszeństwa. To jest coś potwornego. To znaczy, one powinny być jakoś posłuszne, ale absolutnie powinny mieć też przestrzeń na siebie, na budowanie swojej tożsamości i na swoje nie, i na bunt. I wtedy, kiedy im na to pozwolimy, to nie stracimy naszego dziecka. Nawet w momencie, kiedy będzie dorastało, kiedy hormony będą szalały, to ono gdzieś tam będzie blisko nas. I Jasiek powiedział mi taką bardzo ważną rzecz kiedyś, że gdyby nie bunt, to on nigdy nie potrafiłby szczęśliwie żyć bez tej ręki, bez tej nogi, ale zbuntował się, tupnął tą jedną nogą, którą miał i po prostu dzięki temu teraz może się z tym wszystkim pogodzić. Tak właśnie teraz zaśpiewa taka zbuntowana, kilkunastoletnia Eliśka. Biebiła, biebiła pankowa, w bazie nie bydli, dziwoka biby, je proste takowa, basta a bydli. Wo-oh, wo-oh. Nosę ma haczek, leginu zrcadło, mociał dobrze zna. Wo-oh, wo-oh. Szpinawa wila, za pasem plusadło, wielką silu ma. Wo-oh, wo-oh. Wibije wila bankowa, jedne spontana, silna holka, dziwoka. Je wibi, że nisę jednak nie schowa, że grozdy, co i jedno panie do boga. Ta wibi. Kaś Parek w rochliku i Eliśka, dorastająca Eliśka, zbuntowana, bardzo uzdolniona, jak słyszeliśmy, i fenomenalna dziewczynka, której trzeba teraz dać trochę dystansu i luzu, żeby miała odwagę i siłę poszukać siebie. A z nami, dzięki Miłce Raulin, dzięki Amandzie, teraz pojawi się w studiu Tomek Kurczaba. To jest geograf, fotograf, dla którego Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego stała się drugim domem, a pingwiny oraz foki najlepszymi przyjaciółmi. I teraz pytanie, bardzo dziwne pytanie. Czy pingwiny ładnie pachną, Amando? Chyba nie. Chyba na pewno nie. Słuchajcie, to ja wam zdradzę, dlatego że mnie tę wiedzę przekazał Tomek w trakcie nagrania właśnie Ulepieni z pasji, który mieliśmy w fantastycznym miejscu, mieliśmy w takim miejscu, gdzie było bardzo dużo kontenerów, bo wiecie, na stacji badawczej są kontenery, oni tam nie mieszkają w domach, tylko mieszkają w kontenerach. No ale o tych pingwinach, słuchajcie, jak one pachną? No więc Tomek miał, słuchajcie, watę, która była tym zapachem nasączona. On mi odkręcił taki malutki słoiczek i dał mi to powąchać. Powiem wam, jak to pachniało. To śmierdziało, słuchajcie, jak w kurniku. Tak, i ja pamiętam, jak on opowiadał. Wydaje nam się, że te pingwiny są takie czyściutkie, tak przystępują nieporadnie z łapki na łapkę, z nogi na nogę. I ja tam poszedłem do nich, słuchajcie. Powiem tak, poszedłem w służbowym takim kombinezonie i nie mogłem z powrotem wejść do naszego budynku, do stacji w tym kombinezonie. Bo był cały w kubkach. Koledzy mnie wyrzucili, bo on tak nieprawdopodobnie śmierdział. Ale to nie wiem, dlaczego o tym mówimy. Może dlatego, że ten świat z bliska wygląda zupełnie inaczej. Może Słuchajcie, dlatego, że to jest normalne i naturalne. Normalne i naturalne i pingwiny w telewizorze, tak? W telewizji, jakie widzimy, to one są przedstawione jako takie czyściutkie zwierzątka. Ale one tam, słuchajcie, żyją w grupach. No ich jest tam strasznie dużo. Ale jeśli mówimy o pingwinach, to słuchajcie, powiedzmy o tym, że pingwin rzeczywiście jest ptakiem, który na ziemi, na lądzie jest nieporadny, ale jest fantastycznym pływakiem. To, co trzeba powiedzieć, słuchajcie, o Tomku, to to, że on spędził na tej antarktycznej stacji badawczej. Wiecie, ile dni? No strzelajcie. 30? Oj, więcej! Więcej. 300? Więcej! Jeszcze więcej! 500? 513 dni. To prawie półtora roku pewnie. Dokładnie. Zapytałam się Tomka, czy mu się nie nudziło. Ale wiecie, on robił tam fantastyczne rzeczy. Obserwował zwierzęta. Był Zodiac Driverem, czyli takim kierowcą pontonu, którym pływał i mógł obserwować orki, humbaki, foki. A czy mógł obserwować, słuchajcie, na tej Antarktydzie niedźwiedzie? Jak myślisz? No chyba tak. No właśnie, a ty Kasiu, jak myślisz, są niedźwiedzie? Nie, no nie ma, ich tam nie ma. Tam akurat ich nie ma. Nie ma, ale dlaczego nie ma niedźwiedzi na Antarktydzie? No, dlaczego? Bo jest tam po prostu za zimno. Mm-hmm. Jest tam za zimno, najniższa odnotowana temperatura. A niedźwiedzie polarne? No właśnie, niedźwiedzie polarne są na północy, czyli w Arktyce, a na Antarktydzie są... tylko pingwiny, słuchajcie. Dla niedźwiedzi jest tam za zimno. Najniższa odnotowana temperatura na Antarktydzie to -43 stopnie Celsjusza. Tak zastanawiam się teraz, którego z gości twojego festiwalu jeszcze tutaj zaprosimy, ale jest taka osoba na tym świecie, która za każdym razem, kiedy ją spotykałam, to zostawała we mnie na dłużej. Co to znaczy? To znaczy, że myślałam o tym, co ona z tym życiem robi, co ona wyprawia, jak ona jest odważna, jak ona jest niesamowita i jak zależy jej bardzo na tym, żeby te projekty to nie były tylko zwykłe projekty, ale także, żeby coś dobrego zrobić dla innych ludzi, dla całego świata. Myślę teraz o Kamili Kielar, która ten cały świat niemal obeszła na pieszo. Może nie cały, ale sporą część. Jego część. Tak, przyjechała na rowerze. Ona bardzo lubi też kajakiem, prawda, sobie pływać. Tak. Mhm. Przeszła przede wszystkim, słuchajcie, Pacific Crest Trail, czyli 4700 kilometrów takim szlakiem pomiędzy Meksykiem a Kanadą. Ale Kamila podróżuje na różny sposób. I rower, i pieszo. I właśnie ostatnio, słuchajcie, w takie trudno dostępne miejsca, bo Kamila ma bardzo dużo do powiedzenia o niedźwiedziach. Ona kocha te niedźwiedzie, lubi je obserwować. Tak. Mhm. Ale słuchajcie, to nie są takie zwykłe niedźwiedzie. To są niedźwiedzie, do których ona musiała trafić, które musiała znaleźć. I te niedźwiedzie, one mają taką bardzo wyjątkową cechę. Nie wiem, czy wiecie, co to jest kermodyzm. To jest taki gatunek, słuchajcie, niedźwiedzi, czyli to jest taka cecha, że one mają taki specjalny gen, że mimo wszystko, że są niedźwiedziami, które są czarne, to jednak są białe. Nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć. Wiecie, to nie są niedźwiedzie polarne, dlatego że te niedźwiedzie żyją wysoko na północy w Ameryce Północnej, ale żyją w lasach liściastych i to jest bardzo dziwne zjawisko, kiedy w lesie, który jest soczysty i zielony, możemy zobaczyć niedźwiedzia, który jest biały, ale to nie jest albinos. To nie jest albinos. To jest po prostu niedźwiedź, który jest tak genetycznie uwarunkowany. Mhm. Ja pamiętam, jak Kamila opowiadała, że siadała sobie na kamieniu, dookoła płynęła jakaś woda i czekała. I czekała jeden dzień, drugi, trzeci, dziesiąty, i dwudziesty. Właśnie, aż przyjdą niedźwiedzie. Jeszcze tylko wam powiem, że tych niedźwiedzi na świecie jest bardzo mało, bo tylko 400 sztuk. One są nazywane przez Kamilę niedźwiedzie duchy, bo mają właśnie taką mutację genu, która jest niesamowita, zwłaszcza w tym zielonym, soczystym lesie. I bardzo rzadko się pojawiają. I opowiadała, że podchodzą te niedźwiedzie do niej na odległość 3 metrów. I ona ma tak ogromną wiedzę, która pozwala jej zachować swoje bezpieczeństwo, ale także być bezpieczną dla tych zwierząt. Ona traktuje je jak członków rodziny. Jest to niesamowita opowieść o szacunku, o miłości i trochę o ratowaniu też tego świata. Bo ta śliczna, niewysoka, wątła dziewczynka, no już kobieta w tej chwili, naprawdę to w sobie ma. I to nie jest obliczone na to, żebyśmy jej bili brawo i gratulowali. Tylko to wynika z jej potrzeby serca i dlatego myślę, że ja tak bardzo ją szanuję. Chciałam porozmawiać o Marcinie Kostrzyńskim, który wskakuje do beczki, żeby móc obserwować łosie na przykład, albo jelenie, ale Marcin tu u nas był, a mamy mało czasu. Zatem proponuję spotkanie z panem Markiem Krzysztofem Laseckim, który jeździ po świecie, zwiedza ten świat, będąc osobą głuchą. Jak to jest możliwe, Amando? Nic nie słyszysz, a zwiedzasz świat. No, może to być możliwe w taki sposób, że są aparaty słuchowe i wtedy się słyszy. Albo może to też być możliwe, dlatego że najważniejszy jest wzrok. Wystarczy, żebyś widział coś i nie potrzeba jest wtedy słuchu. Tak się składa, że pan Marek nie używa aparatu słuchowego, ale używa na przykład kartki, prawda? Dokładnie. Słuchajcie, pan Marek Krzysztof Lasecki był naszym gościem w ubiegłym roku, ulepieni z pasji. No naprawdę, pan Marek jest ulepiony absolutnie z pasji. Z pasji do Persji, bo on o tej Persji fantastycznie opowiada. Persja, gdzie była Persja, słuchajcie? To jest dzisiejszy Iran, czyli jedziemy tak bardzo mocno na wschód. I on o tej Persji opowiada o tym, na przykład, to też wam tutaj powiem parę ciekawostek, o których on mówi. Czy wiecie, kto wymyślił banki, pożyczki? Czyli to jest Persowie. Persowie, dokładnie, tak. To Persowie. Opowiada o tym, jak wszedł, słuchajcie, do takiego miasta, które kiedyś istniało, ono się nazywa Persepolis i że przywitały go wielkie kolumny. Na tych kolumnach, słuchajcie, były głowy byków, ale takich skrzydlonych byków. Znaczy, to były posągi byków z głową ludzką. O tak powinnam to opisać. Były wielkie schody. I słuchajcie, pan Marek podróżuje po tym świecie, no, mając trudności w takiej komunikacji, prawda? Bo nie może się zapytać na przykład kogoś o drogę, bo on porozumiewa się językiem migowym. Ale uwaga, polskim językiem migowym. I z językiem migowym jest tak jak z językami angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim. Jest polski język migowy, hiszpański język migowy, francuski język migowy. I wiecie, to jest wielka sztuka i wielka odwaga, żeby tak podróżować. Nie mogąc się tak swobodnie porozmawiać. Fantastyczny wywiad, ulepieni z pasji ubiegły rok, także ja wam też bardzo serdecznie polecam tą inspirującą rozmowę. A ja mam teraz, myślę, taką niespodziankę dla pana Marka, ponieważ on tak bardzo kocha tę kulturę Persji, to my teraz w nasz zagadkowy sposób wskoczmy na perski dywan i poszybujmy sobie gdzieś tam pomiędzy chmurami, pomiędzy obłokami, a z góry posłuchajmy pięknej muzyki z tamtych stron świata. Teraz, sobie szimas, spurowa sata, jump and must on book on rock, spurowa sot, in force that you, na dyla zdać. O, mam nadzieję, że pan Marek się ucieszył. A w tej chwili zaprosimy do naszego studia kogoś, kto, Amando, może najpierw pytanie do ciebie. Czy człowiek jest w stanie jeździć na nartach, a właściwie na narcie, kiedy ma jedną nogę? Tak, dlatego, że może mieć nogę właśnie tak jak pani mówiła, która jest protezą i wtedy można. Tak, ale ten człowiek, którego mamy na myśli, który jest absolutnie ulepiony z pasji, żadnej protezy nie ma. On po prostu jeździ na jednej nodze. W jaki sposób dorosły mężczyzna, który całkiem sporo waży, jest w stanie w ogóle utrzymać równowagę i balans? Dlatego, że jeżeli ktoś ma po prostu bardzo dobre kondycje, tak, i mięśnie, to wtedy jest bardzo prosto utrzymać balans na jednej nodze. A poza tym, jeżeli on stracił ją jakoś tak z 2 lata temu albo 3. Nie, on był w swoim wieku. On miał... No pół roku starszy, przepraszam. Chyba też tak było. 10 lat, tak, kiedy stracił tę nogę. No to i tak już się przyzwyczaił do tego, że po prostu musi utrzymywać balans. Trochę to prawda jest, bo jak rozmawiałam z Andrzejem Szczęsnym, rzeczywiście to mi opowiadał, no, że on po prostu musiał nauczyć się żyć. Andrzej miał, miał raka, zdiagnozowano u niego nowotwór i rzeczywiście doszło do amputacji, bardzo wysokiej amputacji tej nogi, ale słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, jak Andrzej sobie fantastycznie poradził. I pamiętam moment, w którym opowiadał mi, gdy pierwszy raz próbował zjeżdżać na nartach i on mówi, ojejku, ten orczyk, nie mogłem tego, wiecie, wsadzić pod pupę, bo to trzeba przecież ten orczyk trzymać. Ktoś mu tam pomagał, a to się wywrócili, a to zablokowali kolejkę. Ale on jak zwykle, uparty, konsekwentny, słuchajcie, próbował zjechać na tej narcie. No i okazało się, że to jest coś, co daje mu radość, słuchajcie, coś, co go napędza, co go nakręca. To z tych właśnie, z tego śniegu, słuchajcie, on jest ulepiony. I Andrzej jeździ 20 lat na narcie i wiecie, jak daleko zaszedł? Jest paraolimpijczykiem. Ma, słuchajcie, tyle medali na koncie, a to, co na mnie zrobiło największe wrażenie, że Andrzej na tej narcie, słuchajcie, nie, no musicie zgadnąć. Z jaką prędkością można jechać, słuchajcie, na nartach? Z jaką prędkością Andrzej, ale trudno mi było uwierzyć. Jeździ na tych nartach. 100 na godzinę? Tak. Dokładnie, 100 kilometrów na godzinę. Aha, ale robi to bardzo bezpiecznie i robi to w piękny sposób. Wiecie, ja bardzo cieszę się, że my możemy o takich osobach rozmawiać w naszym zagadkowym studiu, dlatego że te osoby dają nam, tak to głupio jest i tak trochę wstyd jest nic w tym życiu nie robić, albo smucić się, albo burmuszyć się, albo martwić się, kiedy jesteśmy zdrowi. No trochę głupio, a kiedy nie jesteśmy zdrowi, to mamy takich mistrzów przed nosem, przed oczyma i wiemy, że oni musieli zmagać się z tym, z czym my się zmagamy i udało im się. Bo tak naprawdę w życiu najważniejsza jest głowa. Każda myśl może stać się czymś rzeczywistym i te nasze potężne marzenia są takie ważne. A ja dzisiaj w naszym studiu goszczę dwie marzycielki. Amandę, skrzypaczkę, pianistkę, przed którą trudna decyzja, czy skrzypce, czy pianino. Trzymamy kciuki. I Miłkę, która jest najmłodszą Polką, w pewnym momencie postanowiła, sobie zdobędę koronę ziemi. I sobie to zrobiła w wieku 35 lat. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za wizytę dziękujemy w zagadkowym studiu. Dziękujemy również. I wam, kochane dzieci, też dziękujemy. No i mamy nadzieję, że się zainspirowaliście. I wy też będziecie odkrywać swoje pasje i marzenia. Elżbieta Malinowska, Wojciech Dorosz, Katarzyna Stopacz, kłaniamy się. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest...